राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आज एक बात मन में आई आप सज्जनों से कहने के लिए, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार थोड़ी समय बैठो, जिसमें भी सोते समय थोड़ी सी देर बैठो, उसमें चिंतन करो, संसार का कुछ चिंतन न करके, कोई एकदम न संसार का न तत्व का न परमात्मा का न ईश्वर का कुछ भी चिंतन न करे, चुपचाप शांत बैठो 2-4-5 मिनट। ऐसे जो चिंतन न करने पर भीतर में चिंतन होता है मन का, तो चिंतन होता है उससे तटस्थ रहो। ये अच्छा हुआ ये मंदा हुआ ज्ञान होने पर भी न अच्छे के साथ संबंध रखो न बुरे के साथ संबंध रखो। जैसे बाहर कोई वर्षा वर्ष रही है, कोई बंद हो गया, पर क्या मतलब उसे? इस तरह से ना उत्साह अच्छा समझो ना मंदा समझो, ना ये चिंतन होता रहे ये न होता रहे, ऐसा कुछ भाव मत लगाओ। ना अच्छा समझो न अच्छा समझो, मतलब नहीं है, अपने साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे चुप हो जाओ। तो ये एक स्थिति होती है जो बड़ी से बड़ी समाधि कहते हैं, उस समाधि का अंग है। से एक पैसा है तो 1000 रुपयों का भी एक अंश है, छोटा हो चाहे पर है 1000 रुपयों का अंश। इस तरह से चुप हो जाओ, शांत, कुछ भी चिंता न करे। सनई सनई रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहितया, धैर्य पूर्वक मन को ठीक लगाकर और सब जगह परमात्मा है ऐसे मान करके और चिंतन न करे परमात्मा का भी। आत्मसंस्तु मन कृत्वा परमात्मा है ऐसा मान कर चुप हो जाए, किंचित चिंतन कुछ भी चिंतन न करे। और चिंतन हो उसके साथ ये चिंतन होता रहे ये न करे, चित्त मिट जाए ये भाव भी न करे, और अपने को उनके साथ मिलाए नहीं, मेरा है नहीं, मेरा नहीं है, ये मन बुद्धि का है उधर का है हमारा नहीं है, नाराजी हो नाराज हो न उनके साथ मिले। ऐसे मिनट 2 मिनट रहे बहुत ही बढ़िया, आधा मिनट ही सही, मिनट पर 3-4-5 बार दिन में जब जब वक्त करे और सोते समय करे और उठते ही उसमें 4-5 मिनट उठते समय करे, तो उसमें मन अच्छा लगेगा, क्योंकि नींद में खुला है ना तो चित्त में एक स्वस्थता होती है। नींद आने से मन भी स्वस्थ होता है, बुद्धि भी, इंद्रियां भी, शरीर भी, ये विश्राम पाए हुए होते हैं, उसमें ताजगी आती है और संसार काम करते करते थकावट आती है, शरीर में थकावट आती है, इंद्रियों में भी, मन में भी, इनमें भी थकावट आती है, नींद लेने से थकावट बढ़ जाती है। तो अक्रिय अवस्था जो एक चीज है उससे पैदा होती है, परमात्मा तत्व अक्रिय है, उससे सब शक्तियां पैदा होती है, तरह तरह की शक्तियां पैदा होती है। स्थिरता में इस तरह से चुप हो जाए, आपके काम भी ठीक होगा, भजन भी ठीक होगा, सत्संग भी ठीक होगा, पुस्तक ठीक होगा, वो जो पढ़ोगे उस समझ में ठीक आएगी, उसे एक बल मिलेगा। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, ये वृत्तियां उग्र है, तो इनको हटाने में बल चाहिए, वो बल मिलेगा उसे, चुप रह जाती है, उसमें ताकत है, संसार से ऊंचा उठने की शक्ति प्राप्त होगी। अभी जिन वृत्तियों के रोकने में कठिनता मालूम देती है, अगर ऐसा 5-7-10 दिन करें आप, तो वो कठिनता ही मालूम देगी, उसमें सरलता मालूम देगी, और बल संग्रहित होगा, शक्ति संग्रहित होगा। ऐसे दिन में करें आप, सदैव से ऊपर आओ यार, ना राग ना द्वेष, उपराम होना तीसरी वृत्ति है। एक तो संसार में राग रहे, एक द्वेष रहे, ये छोड़ा, फिर अपने छोड़ने में आग्रह है, भाई मैं तो कुछ नहीं चिंतन करना है, इसमें भी राग नहीं, इसमें भी आग्रह नहीं, स्वतः स्वाभाविक। जैसे नींद आती है ना, तो नींद लेते नहीं है, कुछ नहीं करने से नींद आप सब आ जाती है। उद्योग करोगे तो नींद नहीं आवेगी, नींद कुछ न करने से आ जाती है, तो इसमें भी कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ये करना है ये प्रकृति के साथ संबंध है, और न करना है ये प्रकृति से संबंध विच्छेद है, क्योंकि पदार्थ और क्रिया सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ शरीर संसार आदि ये पदार्थ है, और उसमें ये हलचल क्रिया है, तो क्रिया यहाँ दो तरह की होती है, एक क्रिया हम करते हैं वो होती है, एक स्वतः होती है। जैसे बालक बढ़ता है, जवान होता है, जिसमें करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही बढ़ता होता है, आपको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। अभी बालक बना हम करें, फिर बालक बना छोड़ दे, जवानी ले, ये करना नहीं पड़ता, स्वतः ही होती है क्रिया, इसमें कर्तृत्व नहीं होता। ऐसे ही भोजन पाते हैं, तो भोजन पाने में क्रिया करते तो होती है, और भोजन बाद पकता है वो पचता है, उसमें आपको क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वतः पचता है, क्रिया तो होती है, पचता है। जब फल भी कच्चा होता है, पकता है, तो क्रिया होती है, पर करना नहीं पड़ता उसमें, आप साफ होती है। तो आप साफ क्रिया में ना पुण्य पैदा होता है, ना पाप पैदा होता है। वस्त्र हला सुखाया हुआ है, कपड़ा हलता है, तो क्रिया तो होती है, पर वो पाप पुण्य नहीं होता। वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, डालियां हिलती है, कोई पाप पुण्य नहीं होता। ऐसे आंग खोलते हो, मीचते हो, तो ये भी क्रिया होती है, पर वो पाप पुण्य कुछ नहीं होता। जब श्वास लेते हो, आते जाते, क्रिया तो होती है, पर कोई कर्म पैदा नहीं होता, फल पैदा नहीं होता। तो ऐसे ही जितने जितना साधन ऊंचा बढ़ जाएगा, उतना ही वो फल में आ सकती, न करके तो क्रिया तो होती है, वो बंधन कारक नहीं होती। उस क्रिया में ये कथा कि कर्म नहीं, अकर्म या प्रसिद्ध कर्म, कर्म करते हुए अकर्म होता है, क्रिया करते हुए भी फले शक्त होती बदती, फल में आ सकती है, सांसारिक फल में आ सकती हो तो बांधती है, पर पारमार्थिक भी आ सकती होती है, उसमें भी एक आग्रह होता है, वो भी न रहे। एकाग्रता करने के लिए भी आग्रह नहीं हो, आप साफ होते। जैसे सोते समय कुछ चिंतन नहीं करते, कोई आग्रह भी नहीं करते, आप साफ नींद आ जाती है। इस तरह से स्वतः एक शांति होती है, नींद ना हो। नींद अगर आने लगे तो छोड़ देना चाहिए। नींद में एक विश्राम तो मिलता है, मन तत्व से विमुख रहता है, यार नींद न रहने से शांति होने से तत्व के सन्मुख होता है, वृत्ति रहित होता है, तत्व से संबंध होता है वहां, तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है, स्वाभाविक। स्वरूप का भी चिंतन न करे, परमात्मा का भी चिंतन न करे, चिंतन करने से मन में मन साथ में रहता है, बुद्धि साथ में रहती है, अंतगण साथ में रहता है, जड़ता साथ में रहता है, और कुछ चिंतन न करने से जड़ता का समझ भी छिद जाता है, मन बुद्धि इंद्रिय आदि प्रकृति का कार्य है, तो करने से प्रकृति के साथ समाप्त होता है, कुछ न करने से सत्य स्वरूप सिद्धि होती है। चिंतन में करोगे, समाधि लगाओगे, उपयोग करोगे, तो उसका संबंध रहेगा। तो समाधि लगाने में उद्योग करने से कार्य शरीर से होती है समाधि, सुषुप्ति कार्य शरीर में होती है, और वो समाधि भी कार्य शरीर में होती है, और कार्य शरीर होती में उत्थान होता है और समाधि समाधि होती है, उसमें दो भाग होते हैं, और आप से आप स्थिति होती है, उसमें दो भाग नहीं होते, उसमें उत्थान नहीं होता है, उसमें वो रहता है ऐसे ही, तो उसका आप ही अनुभव नहीं होगा, परंतु ऐसे करने से उस तत्व का अनुभव होता है, उसमें करना नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि परमात्म तत्व है वो अक्रिय है। वो अक्रिय कैसा है, जैसा हम क्रिया अक्रिय मानते हैं ना, जैसे मैं बोला और बोल चुप रह जाऊं, तो ये चुप रह जाऊं ऐसी अक्रिया नहीं है वो, जैसे करना नहीं करना, चलना नहीं चलना, लेना देना नहीं लेना देना, बोलना नहीं बोलना, ये जो क्रिया अक्रिय अवस्था है ये दोनों प्रकृति की है। परमात्म तत्व है, इन सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबको शक्ति मिलती है, पर उसमें क्रिया कुछ नहीं होती। ये क्रिया रक्रिय दो अवस्था वाली क्रिया नहीं होती, वहाँ स्वतः स्वाभाविक है, उसमें अनंत शक्तियां हैं। अद्वैत सिद्धांत में शक्ति रहित बताया है, वो बात भी ठीक है, पर उनमें शक्ति अनंत है, उसमें बिना ही कहां से आवे। तो एक प्रकृति चीज है, वो प्रकृति में शक्ति है, और जो निर्विकल्प तत्व है उसमें अनंत शक्तियां हैं। प्रकृति से शक्ति होती है क्रिया रूपी, परंतु विचार करके उसके द्वारा जो, जैसे गाना बजाना है उसमें तार है स्वर है, जैसे शब्द है उस शब्द में धन्यात्म वर्णात्म शब्द है, वर्णात्म शब्द में ज्ञान है, व्याकरण है, ज्योतिष है, काव्य है, साहित्य है, ये इसे जो विलक्षणता है, ये विलक्षणता प्रकृति में नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है, क्योंकि ये ज्ञान पूर्वक क्रिया है। ज्ञान पूर्वक नहीं होती स्वतः क्रिया, वो तो है प्रकृति की, जिसमें ज्ञान है, जिसमें विवेक है, जिसमें सार असार दो विभाग है, ऐसे दो विभाग वाली जो क्रिया है, अनेक तरह की विद्याएं है, तो वो तत्व में है, वो प्रकृति में केवल नहीं है। प्रकृति में आप साहब उन्होंने जड़ क्रियाएं है, विवेक रूप की क्रिया वो प्रकृति में नहीं है, उसको प्राकृत मानते हैं लोग, कई प्राकृत मानते हैं, कोई भगवत दत्त मानते हैं, कोई अपने पूर्व कर्म जन्य मानते हैं, पर तो है वो विलक्षण एक शक्ति, अलौकिक शक्ति है, तो उसे अपना उपराम रहना, उपराम उसे फिर उपराम रहकर चुप हो जाएंगे, इसमें बहुत विलक्षणता पैदा होगी। समाधि में विलक्षणता और तरह की होती है, इसमें और तरह की होती, इसमें आग्रह नहीं है, उसमें तो योग सिद्ध वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध है, इसमें निरोध नहीं, में संबंध विच्छेद है, चाहे निरोध हो मैंने तदादृष्टु स्वरूप व्यवस्था, जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है, इसमें वृत्तियों का निरोध नहीं, वृत्तियों से ऊपर होती है, ऊपर आम हो गए, चाहे निरुद्ध हो चाहे चंचल हो गए, कहीं चिंतन हो गए चाहे कुछ चिंतन न हो, अपने उसे मतलब नहीं है, उसे दंड नहीं है, इसमें तटस्थ होना है। तो जो योग की चित्तवृत्ति निरोध करने वाली जो वृत्ति है उत्पाद है, उससे ये विलक्षण है। समत्वम योग उचित है, ये गीता का समत्व ये योग है, गीता का वो पातंजलि योग दर्शन का योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, उस चित्त के निरोध में उसमें कर्ण सापेक्ष साधन होता है और इसमें कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण है ही नहीं, कर्णों का भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अंतःकरण वही कर्ण, कोई कर्ण नहीं रहता, ऐसे स्वतः संबंध विच्छेद, उसका जो फल है तदादृष्टु स्वरूप स्थान, वो फल रूप क्रिया होती है, फल रूप समाधि होती है, ये मन उनसे भी अगाड़ी की है, अभी नहीं अनुभव होगा आरंभ में, परंतु ये होगी वो ही साधु को मालूम न दे होता है। ऐसे जो चार पांच पांच बार दिन में कभी काम धंधा हो छोड़ दिया, उसकी वृत्ति करने के लिए उपाय क्या है कि कोई काम आरंभ करो तो भगवान को याद कर फिर काम आरंभ करो, और काम समाप्त होते ही भगवान को याद कर लो। जाना शुरू किया तो भगवान को याद कर लिया, पहुंच गए तो भगवान को याद किया, भोजन करना शुरू किया तो भगवान को याद किया, भोजन समाप्त भगवान को याद किया। ऐसे क्रिया के आदि में अंत में आप चिंतन करते रहो तो इससे उसको बल मिलेगा, निष्क्रिय होने से अचानक चुप हो जाएगा। चलते चलते चुप हो जाओ, बैठे बैठे चुप हो जाओ, काम करते हुए चुप हो जाओ, तो ये बहुत अच्छा साधन है और परमात्म तत्व के नजीक पहुंचने वाला साधन है। ऐसा स्वभाव बनाओ, निर्विघ्न होने ऐसा क्रिया रहित होने का स्वभाव बनाओ, क्योंकि क्रिया रहित आप हैं। क्रिया का आधार, क्रिया का आश्रय, क्रिया का प्रकाशक, क्रिया का अधिष्ठान स्वतः है वो, और है का चिंतन करने से मन बुद्धि साथ मिल जाते हैं, और चिंतन न करने से उपलब्ध होने से वो शुद्ध तत्व रह जाता है। चिंतन करने से चित्त साथ में रहता है, निश्चय करने से बुद्धि साथ रहती है। एक परमात्मा है ऐसा निश्चय करे तो निश्चय में बुद्धि साथ रहती है। तो पहले परमात्मा है ऐसे निश्चय नहीं, ऐसा ज्ञान है स्वतः सिद्ध परमात्मा है, मैं समझ के परमात्मा को देखता हूँ ये नहीं, स्वतः सिद्ध परमात्मा है। सब संसार से उपराम और सब में परिपूर्ण और सबसे रहित स्वतः सिद्ध तत्व है, ऐसा चिंतन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे न किंचित भी चिंतन। वो तो अचिंत का आग्रह भी नहीं रखे कि चिंतन रहित होना है, चिंतन को छोड़ना है, ये भाव भी न रखे। स्वतः स्वाभाविक, तो स्वाभाविकता में वो चीज है जो प्रकृति से रहित है, और साथ में भाव मिलेगा, चिंतन करोगे बुद्धि लगाओगे तो प्रकृति का संबंध रहेगा, और प्रकृति का संबंध नहीं रहता है ऐसा अभ्यास करें आप। उसको अभ्यास नहीं, उसको सहज बने स्वाभाविक, तो उत्तम सहजावस्था वो मिल जाती है, वो समाधि जिसमें मिथ्या नहीं होता है उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। इसे कोश भी चिंतन न करे, बस मिट्टी रहित हो जाए, चिंतन रहित हो जाए, चिंतन हो जाए, कोई आग्रह नहीं, चिंतन हो तो होता रहे, नहीं हो तो नहीं हो, कोई जरूरत नहीं। जब वर्षा आ गई तो कोई संबंध नहीं, वर्षा बंद हुई हमारे कोई संबंध नहीं, ऐसे अपनी है ही नहीं, उसके साथ अपनापन कर लेना है, ये प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना है। प्रारंभ में तो वृत्तियों का दृष्टा ही बनेगा, क्या होगा? न दृष्टा नहीं बनना, वृत्ति है अपने मतलब नहीं है, दृष्टा बनने से व्यक्तित्व छूटता नहीं जल्दी, दृष्टा बनने से व्यक्तित्व रहता है। एक देश ही पड़ा जिन छूटा नहीं, मैं कहता हूँ जिसे वो दृष्टापना भी शांत हो जाता, पहले रहता है उस साधु को अभी अनुभव नहीं होगा, पर एक चीज ऐसी है दृष्टा बना रहने से व्यक्तित्व रहता, एक देशी बना रहता, वो एक देशी नहीं, वो तो आधार है, वो तो अधिष्ठान है, वो तो आश्रय है, वो तो सबका प्रकाशक है, सत्य सिद्ध तत्व है। तो वहां कोई कल्पना नहीं करना, कुछ भी वहां कल्पना करोगे बुद्धि का निश्चय करो तो भी संबंध विच्छेद नहीं होता। आपको बता रहे चित्त वृत्ति निरोध वाली समाधि से विलक्षण समाधि है, ये चित्त वृत्तियों का निरोध करने से निरुद्ध अवस्था अंतःकरण की होती है। अंतःकरण भी है मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, पांच भूमिका है। एक मूढ़ वृत्ति है, एक क्षिप्त वृत्ति है, एक विक्षिप्त वृत्ति है, एक एकाग्र वृत्ति है, एक निरुद्ध वृत्ति है, इन पांचों से रही है ये चीज, इतने विलक्षण है, इतने अलग है। अभी आप देखो, अभी अभी आप बैठे हो, अभी आप कुछ स्वतः कोई उद्योग नहीं। इसमें अगर ज्यादा चंचल ठीक है, ठीक स्थूल उपाय दूसरा है, ये श्वास है, ऐसे दो तीन अफू कर दो, फिर चुप हो जाओ, मन में संकल्प मिट्टी हो जाएगा, कोई उधर उधर होती बढ़ जाएगी। आंखों से भी है, आंखों से यूं करते मालूम होता है सभी बिल कट गए हैं, कुतर हो रही है, स्थूल उपाय लकीर जनी से शनै शनैरुपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा नकली से निश्चिंत। छठे अध्याय का पतेश्वर लोग है, वो सहजावस्था होगी, स्वाभाविक चिंतन से दृष्टा बढ़ने से सहजावस्था नहीं होती, वो भी उपाय है, वो भी उपाय है, चिंतन करना, एक एक बुद्धि का निश्चय करना, एक दृष्टा बढ़ना, साक्षी सबका दृष्टा सबका साक्षी, ये भी साधन है, परमात्म साधन है, सब ये चित्ती वृत्ति निरोध ये भी साधन ही है, पर इससे अगर ये साधन है, जैसे कर्ण के साथ संबंध ही नहीं है, ना मन के साथ संबंध है, ना बुद्धि के साथ संबंध है, ना अहंकार के साथ संबंध है, ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति है, और स्वरूप प्रकृति रहित है, प्रकृति में पुरुषों का भी विद्यनादि दो आराधी तत्व है, पुरुष है और प्रकृति है, चिंतन करो दृष्टा बनो कुछ मन प्रकृति के साथ थोड़ा संबंध रहता है, और इन संबंध विच्छेद हो जाता है, न किंचन विचंदी, न शुभ अशुभ, न ठीक न बेठीक, न भगवान से, न ईश्वर न आत्मा, कुछ कुछ कोई बात लव ही नहीं शब्द। उदाहरण बताए ना, तीन उपाय बताए थे आपने इस विषय में, गीता भवन में, कबूतर की तरह आंखें फड़फड़ा करके बंद कर देना, चुप हो जाना, ये बात बताया, तो ये तो बताया है स्थूल साधन है, मान इसका उपाय है, ऐसा न हो सके तो यूँ कर दो, वृत्तियां भीतर की वृत्तियां तरह तरह उथल पुथल मचे, उसे डरना नहीं, ना तो करना है ना डरना है, तटस्थ रहना, उसका मतलब नहीं, होने का न होने दोनों नहीं होते, कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं कर सकना, और तो बताया था यूं कि वो ऐसा नहीं है, पहले करो तो श्वास का प्रच्छन विधारणा ध्यान प्राणस्य ऐसा लिखा है, योग दर्शन में लिखा है प्रच्छन धारण प्रच्छन नहीं प्रच्छन है, तो जैसे गाय फुंकार करती बैठती ऐसे कर बैठने लिखा ऐसे, तो फुंकार से वो बच्चा शांत हो जाती है, आप करो तो आपको शांति मिलेगी, अभी करो देखो बोले जो बाहर कर दो श्वास, फुंकार करके बाहर का बाहर की रोक दो शांति, अभी तत्काल शांति एकदम। ध्यान को आंखें बंद करके इस तरह मान लें कि मतलब ध्यान हमारा मतलब ध्यान कबूतर की तरह मतलब आंखें उलट गई इस तरह का, वो तो मैंने सूरा से बताया, ध्यान करो ऐसा नहीं, उपासना की जरूरत नहीं, ना श्वास की जरूरत, ध्यान लग जाती है, परंतु ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान करते हैं उसकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ चीज है, ये करना नहीं है, न करने को स्वीकार करना है, करने पर भी आग्रह नहीं, न करने का भी आग्रह नहीं, ऐसी चीज है, ये ख्याल में आएगा नहीं, ना करने का आग्रह है और न करने का आग्रह है, नहीं उतरते करते न अर्थ न अकरते नहीं कर्षण, न करना न करना ये दोनों एक दशा है, करना न करना है ना, तत्व इनसे रहित है, इस बात मैंने पहले कहा कि वो जो स्थिरता है तत्व है, वो आप चंचलता स्थिरता कहते हैं, ऐसी स्थिरता नहीं है। ये चंचलता स्थिरता प्रकृति की है, वो स्वरूप भी है, वो स्थिरता चंचलता से रहित तत्व है, स्वतः सिद्ध तत्व है। तो स्वतः सिद्ध में रहना। नारायण नारायण नारायण नारायण।